ईगां पजाना ते रसम पजाना ती सब काय परि संवेदी पसम भयान काय संखार राम पीर पर संवेदी सुख परि संवेदी चिर संखार परि संवेदी पसम भयान चिर संखार राम चिर परि संवेदी पिपुमरियां चीता समालहां चीता विमोचियां चीता निचन पासी विरागन पासी निरोधन पासी पालिनी सागन पासी।